बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ, ये सारे रिश्ते जब टूट जाते हैं तो छूट जाते हैं ना। और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाहती। इमोशनल हो गया है? प्यार मैंने जो निभाया तेरे रहते तेरे साथ भी, सच कहूं तो उससे ज्यादा चाहा तुझको तेरे बाद भी। सूरज ढले तो लगता है जैसे कंधे पे मेरे सर है तेरा, मेरा ठिकाना चाहे जहां हो यादों में मेरी घर है तेरा। इनोसेंट सी शक्ल है।